Венецыя. Джакома Казанова у параўнанні з Гегелем бачыў свет безумоўна шырэй і славянаў, асабліва славянак, са сферы свайго разгляду не выключаў. Калісьці ты пацікавіўся афіцыйным спісам каханак славутага італійца і быў ураджаны іхняй зусім не астранамічнай колькасцю. Аўгуст Моцны толькі паблажліва хмыкнуў. Усяго ўявіце сабе 132 асобы, пачынаючы ад 11-гадовых малалетак да жанчын зусім няпэўнага веку. Маэстра быў перакананы патрыёт. 47 італіек. Ужо з вялікім адрывам на другім месцы ідуць 19 дачок Францыі, за імі 10 швейцарак і 8 немак. У канцы спісу своеасаблівай скарагаворкай мільгаюць пара грачанак, галандка, португалка, афрыканка, славянкі, рэпрэзентаваныя адной расейкай і дзвюма полькамі. Яшчэ трэба разабрацца, ці не ліцвінкамі. Чамусьці няма чэшак. А між тым свае апошнія 13 гадоў Казанова пражыў у недалёкім ад Дрэздэну Дуксе, цяперашнім чэшскім Духцеве, дзе ў старадаўнім замку Вальштейнов, выконваў ролю бібліятэкара і працаваў над мемуарамі. Зласліўцы пагаворвалі, быццам мемуары былі для састарэлага авантурніка кампенсацыі згасла лібіда. Ты не згодны. Гэты выдатны твор свайго часу не мог быць напісаны без непасрэднага дабратворнага ўплыву жанчын. Але дзе ў такім разе чэшкі? Відаць, аддаючыся замкаваму бібліятэкару за месцу ў спальнях, альтанках і стажках свежага сена, яны шапталі нешта па-нямецку на мове гаспадароў, таму і трапілі ў іншую графу, ускосна пацвярджаючы высновы Гегеля. Усё гэта вярзецца ў тваёй галаве насупраць аздобленыя арабескамі цвілі турмы, дзе выбітны знаўца хараства і ўсяго астатняга, чым надзеленыя жанчыны, адбываў зняволенне і адкуль збег папаўняць спіс сваіх шчаслівых ахвяраў. Шчаслівых, бо калі Дон Жуан быў змрочным геніем спакушэння, які пакідаў за сабой слёзы да няшчасця, Казанову лёс надзяліў светлым геніем, легкадумнага, п'янкога карнавальнага кахання, якое дарыла ягоным юным і немаладым амаранткам толькі радасць. Прынамсі так ты думаеш каля старадаўняй венецыянскай турмы. Ты не Казанова, ні з вялікай, ні з малой літары, але табе, як і яму, аднойчы таксама было дадзена разуменне, што жанчына не толькі таямніца, радасць і асалода, але і нешта непараўнальна вышэйшае. З пасціжэння сябе самога, глыток з келіху неўміручасці, дотык да вечнасці. У кожнага свае святыя мясціны. Некалі ты здзейсніш паломніцтва ў духцаў. Венецыя выклікае ў памяці не самае прыемнае для беларускага самалюбства. Малы Францішак Скарына яшчэ сікаўся ў штонікі, а ў гэтым горадзе варштаты ўжо працавіта стукацелі ў 150 друкарнях. Нацыянальную раўнавагу вяртае адно скляначка старой добрай ламбрускі. Пасля другой шклянкі ты ўзгадваеш, што вашая друкаваная біблія выйшла раней за польскую і літоўскую. Трэцюю п'ес за тое, што беларуская кніга кнігаў пабачыла свет значна раней за расійскую і украінскую. Чацвёртая шклянка жыватворнага пітва уздымаецца за ваш прыярытэт перад балгарскімі ды сербскімі перакладчыкамі і друкарамі. Пятая за тое, што беларуская біблія апярэдзіла французскую, ды з'явілася на 8 гадоў раней, чым ангельская. Шостую порцыю насычанага сонечнай лагодаю віна ты выпіваеш не за Скарыну, а за скарыназнаўцу, полацкага праваслаўнага святара айца Міхаіла Уляхіна. Праўдзівей за тое, каб хоць у райскіх кущах Господ шапянуў яму, што калі чалавек цэлае жыццё пісаў сваё імя як Міхаіл, значыцца ён Міхаіл, а калі пісьмова мінаваў сябе Францішкам, дык ён і ёсць Францішак. Сёмая склянка канчаткова пераносіць цябе ў царства нябеснае, ты ўяўляеш, як Скарына спацыруе сярод райскіх размарынаў пад руку з Лютэрам ці Парацэльсам, і тут на даляглядзе ўзнікае цец Міхаіл, які здалёк па-зямляцку нязмушана пачынае крычаць: «Запомні, схізматык, цябе звалі Георгій, а па-нашаму Жора». Гуманіст, не звёўшы вокам, прамінае крыкуна, але з эдэмскага хмызняку раптам вынырвае менскі даследнік Уладзімір Агіевіч і, спраўджаючы сваю тэорыю, гукае: «Георгій Лукіч, разрашыце абраціцца». Адно тут Ты ўспамінаеш, што сёмую чару любамудрыя продкі нездарма называлі богагнявіцельнай. Ты бясспрэчна не царкоўны вернік. Сумовіцца з Богам ты можаш за пісьмовым сталом, або, напрыклад, у чаўне сярод белых лілеяў на тваім улюбёным полацкім возеры Люхаве. Але гэтаксама бясспрэчна і тое, што ты грэка-каталік. Не толькі паводле атрыманага 10 гадоў таму блаславення, але і па генах. Вось чаму табе так утульна ў цалкам падпарадкаваным грэцкай планіметрыі каталіцкім саборы святого Марка. Ягоныя купалы, абразы і мазаікі дыхаюць візантыяй, а алтар Пала-д'Ора адгукаецца ў памяці іканастасам Смаленскага сабору Маскоўскага новадзявочага манастыру, народжаным геніем беларускіх майстроў. Сабор святого Марка – сучаснік твайго Полацку. Іх будавалі, калі падзелу хрысціянства на праваслаўе і каталіцтва яшчэ не было. Яны будуць стаяць і тады, калі гэтага падзелу ўжо не будзе. І ўсе хрысціяне стануць, як і ты, у нейкім сэнсе грэка-католікамі. Пра пляц святого Марка ўсё напісана ў турыстычных даведніках. Апрача аднаго, у даведнікі пакуль не паспелі трапіць жывыя статуі. Усе гэтыя Наполеоны, Афрадыты, ды ў самы Бен Ладены, якія гадзінамі незварушна стаяць на драўлянах ці пластыкавых п'едэсталах. Тым часам у наваколлі гучаць эстэтычныя ацэнкі на розных мовах. Глянь, Віцёк, нармальны станок у цёлкі, ацэньвае замежны турыст палепшанай, бо з цэлымі рукамі варыянт Венеры Мілоскай. Тая захоўвае поўную нерухомасць, з чаго вынікае, што расійская мова для яе суцэльная тарабаршчына. А вось пра беларускую мову і Мону Лізу гэтага не скажаш. Пачуўшы твой зварот да спадарожніка, Мона ў вачавіткі здрыганаецца. Ейнай рэакцыі не могуць схаваць ні маска, ні рэнесансавы строй. Ты не сумняешся, што на задрапаваным сінім едвабам пастаменце твая суайчынніца, якая ў дзяцінстве купалася ў свісачы ці ў дзвіне, а магчыма нават зазірала у твае кніжкі. Першае, што прыходзіць у голову, прапанаваць ёй сысці на брук і зашыцца разам з табой у якую-небудзь піцэрыю. Але дзе гарантыя, што тым самым ты не змусіш яе парушыць контракт? А раптам вон той сеньор з бацькоўскім тварам мафіёзі, што сціпла трымаецца ў засені сярэднявечнай калоны менеджэр усяго гэтага парку жывой скульптуры. Да не трэба і менеджэра. Настучыць начальству станістая Венера ці які-небудзь Наполеон. Тваёй манілізе давядзецца класціся ў ложак з потным мафіёзі. Што прынцыпова іншае ты можаш прапанаваць? Як там пісаў Рыгор Іванович Барадулін? Спадарыня, дазвольце запытацца, ці можна ў вас да раніцы застацца? Ты шукаеш парады ў ейных вачах, якія зусім недаўна на момант ажывілі маску, але іхні позірк ўжо праходзіць праз цябе лёгка, як праз шкло. Увечары ў гатэлі ты будзеш дакараць сябе, што спадлаваў. Мог, напрыклад, сесці на пляцы за рэстаранны столік і дачакацца заканчэння ейнага працоўнага дня. Мог пакінуць цыдулку, што будзеш чакаць яе ўвечары каля сабору святого Марка. Мог. Адзінае, што ты зрабіў абсалютна правільна, нічога не кінуў ёй у зялёны капялюшык. Калі тургрупа, да якой ты прыбіўся, уладкавалася ў гандолі, ейны капітан, паліглот з круцельскімі вачыма пытаецца. Рускія? Рускія, рускія! Радасна адгукаюцца рускія з Менску, Гомелю і Берасця. Але адна спадарыня не хоча быць рускай. І тлумачыць гандалеру, што ў яе і ўсіх астатніх пасажыраў ёсць свая краіна і свая культура. У пацверджанне, калі гандола заглабляецца ў сеціва каналаў, спадарня нечакана чыстая, амаль прафесійна, співае пра вярбу, якая ў руччы расла, як вырасла, вада знесла. Позіркі большыні пасажыраў, адрозна ад гандалеравага, у лепшым разе абыякавыя. Сваёй краіны і сваёй культуры ім мець не хочацца. Хочацца быць нармальнымі. Нейкая нармальная бабёнка прапануе сяброўкам зацягнуць што-небудзь нармальнае. І ты ўжо настройваешся на прослухоўванне нечага на кшталт «Ой, мароз, мароз». Да толькі нічога нармальнага чамусьці не знаходзіцца. Апошняе слова застаецца за спадаранняй, якая пяе зорку Венеру. Гандалер кажа «Беларусь» і ўзнімае вялікі палец угору. Магчыма, ён пачуў гэтую назву упершыню. У параднай зале палацу дожыў, можна ставіць вароты і гуляць у футбол. Падобнае жаданне некалі апанавала цябе ў кабінеце начальніка усяго роднага КГБ. Табе заманулася зазірнуць у справу Саюза вызвалення Беларусі, а потым, калі пашанцуе, то і знайсці дакументы пра твайго расстралянага дзеда Максіма. Быў пачатак 90-х, і ты здолеў затачыцца на прыём да кіраўніка всемагутнай канторы, якая клапатліва апекавалася табою ў студэнцтве, абіцаючы сярод іншых выгодаў вычысціць цябе з універсітэту ды паслаць у салдаты куды-небудзь пад Магадан. Гаспадар кабінету спаткаў цябе як дарагога госця, што засведчыла шчырая настаўніцкая гутарка на тэму Янка Купала і Паўліна Мядзёлка. Ты даведаўся, што газеты не зманілі. Мядзёлка сапраўды спраўна давала ў органы інфармацыю на паэта. Але ж яна яго шчыра кахала. А калі ўявіць, што оперу пісаў бы нехта іншы без кроплі кахання, гэта ж суцэльны жах. Пакуль ты ператраўляў у водную, таварыш начальнік выклікаў палкомніка з прыгожым прозвішчам або канспірацыйнай мянушкаю Верас, які адказваў за іхнюю чытальную залю. Як высветлілася, заля часова на рэмонце, аднак праз тыдзень адчыніцца. Палкомнік даў табе нумар тэлефону, які ты набіраў колькі месяцаў, пакуль не датумкаў, што для некаторых чытачоў некаторыя чытальныя залі рамантуюцца вечна. Палац дожыў, як некалі кабінет у менскім доме пад бельведэрам ты пакідаеш у абладзе займальнай думкі. Што ўсё ж лепей, калі в органы пра тваю персону піша той, хто цябе аддана кахае, ці той, хто цябе люта ненавідзіць.